přišli ke zchátralému rolnickému domku. Vládní voják právě procházel okolo. Najednou se objevila malá holčička asi kolem 10 let. Voják strhl pušku z ramene, ale zarazil se, když viděl holčičku místo povstalce. Dívka se k němu rozběhla a držela něco v ruce. Když byla u něj, zvedla ruce a trhla pravačkou. Vždyť to je granát. Zaječel zděšeně voják. Dívka ho objela oběma rukama, ale granát nepustila. Voják se jí snažil zbavit, ale ona se ho držela jako klíště, protože její sílu znásoboval fanatismus. Pak granát exploroval. Kusy těl se rozlétly okolo. Krev se roztříkla po zdi. To bylo nádherné, prohlásil nadšeně Mars. To dítě pozvedlo čest své rodiny. Čest. Zaúpil znechuceně Zane. Vždyť tohle je úplný horor. To taky, souhlasil klidně Mars. V takových případech tíhnou k asociacím. Proto jsou i malé konflikty tak zajímavé. Objevil se další voják. Slyšel výbuch a teď taky viděl ten masakr. Držel v ruce plamenomet a ten teď chrlil plameny na domek. Další dítě, tentokrát mladší chlapec, vyběhlo z domku přímo k vojákovi. Ten však namířil na chlapce, který se během okamžiku změnil v planoucí pochodeň. Pak voják opět mířil na domek, dokud ho nezapálil. S kouřící masy na zemi se ozvalo sténání. Patrně tvůj klient, připomněl Zaneovi Mars. Jak to jen mohl přehlédnout? Hodinky se zastavily a šipka ukazovala na chlapce. Zane přispěchal a vytáhl chlapcovu duši. Sténání přestalo. Co v tom bylo za čest? Tady se nedá mluvit o cti, připustil Mars. Nesplnil svůj úkol. Chyba nezasluhuje odměnu, tak jsem to nemyslel. Kdyby nebyla tahle válka, neumíralo by tolik lidí. Nikdy bych sem nebyl poslán. Všechny tyhle hrůzy by vůbec neexistovaly. Vem si to ale z druhé strany, odpověděl klidně Mars. Bez téhle války by populace rostla, lidé by se tísnili, byli by vytlačováni od svého majetku, hladověli by. Je pravda, že by zemřeli později, ale horším způsobem, jako ovce na porážce. Teď se učí umírat jako vlci bránící svoje území, násilí je nejviditelnějším aspektem nezbytných úprav, stejně jako zemětřesení při ohromných podzemních tlacích. Neobvinuj příznaky, příteli, hledej chybu v základních společenských nespravedlnostech, které potlačují pokrok a svobodu, ty se nedají vyřešit jinak. Já vedu k oprávněným křivdám, ne ke špatnému právu. Jsem chirurgův skalpel, který odstraňuje rakovinu. Moje ostří chvíli bolí, teče i nějaká krev, ale v podstatě oba děláme to též. Zane nebyl schopen odporovat Marsově upravené, ale správné logice. Ale když se podíval na stále kouřící zbytky chlapce, jehož duši před chvíli sebral, napadlo ho, že Mars slouží spíše Satanovi než Bohu. Myslím, že v patřičné době se ocitneš ve válce, pokračoval Mars. Doporučuji ti pro jistotu se seznámit se svou zbraní. Mou jedinou zbraní je kosa, zareptal Zane. A je to parádní kousek, souhlasil Mars. Mortisi. Zavolal Zane a hřebec se objevil. Zane nasedl a bez dalšího povídání odjel. Přijel dříve, což se mu teď stávalo často. Místo určení byla tentokrát v sanatorium na periferii Miami, vklíněné mezi polorozpadlou tančírnou a starým evangelickým kostelem. Uvnitř bylo temno a páchlo to tam močí. Staří lidé nehybně seděli, možná spali. Nebyly tam žádné hry nebo časopisy ani nebyl slyšet hovor. Celková nálada byla pod bodem mrazu. Zane taková místa neměl rád a snažil se před nimi uchránit svou matku až příliš úspěšně. Jeho klient byl starší muž s bílými vlasy a se slinou u úst. Zane šel k němu, ale zarazil se při pohledu na provaz. Vy jste přivázaný k židli. Zvolal překvapeně. Muž zvedl hlavu. Jinak bych totiž spadl, vysvětlil. Zaneovi došlo, že odpovídající vybavení a kompetentní ošetřovatele by v tamto ústavu marně hledal. Chudí a bezdomovci si nemohou dovolit přepichové stáří. Mám jednu prosbu, řekl muž. Jestli ovšem nechci moc, jestli ta bude v mých silách. Odpověděl opatrně Zane. Víte, nemohu povalit odklad, jestli to je smrtelné onemocnění. Chtěl bych slyšet píseň, než odejdu. Zane byl překvapen. Píseň. Svatý, svatý, svatý. Jo, to moje nejoblíbenější. Už se mi léta neslyšel a chybí mi. Zane byl zmaten. Vy chcete, aby vám někdo zpíval. Deska by stačila. Odvětil muž. Jenom ji slyšet. Je to nádherná skladba. Ale vím, že je to bláznivé. Zane uvažoval. Zní to dost jednoduše. Muž nesouhlasně zavrtil hlavou. Tady není povolena hudba. Teď se ozval další muž. Máme tu dost hluku ze sousedství. Hrozný rámus z tančírny, takže nemůžeme spát, křiklavá kázání a různé zkoušky z druhé strany kostela. Nyní i ostatní v místnosti zvědavě naslouchali. Zaneův zjev byl novinkou, která je zbavila nudy, již byli přivykli. Každý si může dělat, co chce, tak proč ne my? Co je špatného na jedné písničce? Myslím, že byste ji měl mít. Řekl Zane. Všechno, co potřebujeme, je gramofon, magnetofon nebo kouzelná hrací skřínka. Ozvalo se nesouhlasné mumlání. To nám nedovolí, protestoval jiný muž. Měli by vám to povolit, řekl pevně Zane. Šel do místnosti pečovatelů, kde si jeden z ošetřovatelů četl populární časopis. Na zadní straně byl velký barevný inzerát, peklo, to už nejsou jenom špatnosti. Jasné oranžové plameny obklopovaly scénu nadšeného prostopášnictví a oba malí čertíci provozovali činnost, při které se Zaneovi nahrnula krev do hlavy. Ošetřovateli, oslovil Zane muže. Ošetřovatel pohlédl na Zanea. Tady nebude žádná hudba. Domácí řád to nedovoluje, prohlásil a vrátil se k četbě. Snad by šla udělat výjimka. Ten muž umírá přivázán k židli jako nějaký kriminálník. Snad bychom mu mohli splnit poslední přání. Vy jste ještě tady. Koukejte vypadnout, zavrčel ošetřovatel, aniž zvedl oči od časopisu. Rozčilený Zane přikročil blíž a vytrhl časopis ošetřovateli z rukou. Naklonil se k němu a hleděl mu přímo do tváře. Ta hudba bude, oznámil důrazně. Muž chtěl začít něco protestovat, ale nechal toho, jakmile pohlédl do Zaneových vpadlých očí. Nic tady nemáme, huhlal zmateně. Určitě mě vyhodí, jestli. Tak si tu hudbu zařídíme bez vás, řekl mu Zane. Můžete si klidně zapsat, že jste protestoval, ale dejte pozor, aby váš protest nebyl příliš zjevný. Pustíme si tam jednu písničku, ať už s vaší pomocí, nebo bez ní. Doprovázel svá slova důraznými gesty pravicí těsně před mužovým obličejem. V rukavici smrtky ta ruka vypadala jako ruka kostlivce. Doufám, že si rozumíme. Ošetřovatel kýval hlavou. Nechcete nikomu ublížit. Já jenom dodržuju pravidla. Nechci mít žádné potíže, ale nechci nikomu ublížit a nechci, aby byl někdo zraněn. Tak ten muž měl přece jenom zbytek svědomí. Sice byl líný a neochotný, ale nebyl zlý. Jeden muž zemře, jak je mu souzeno, ale nikdo nebude zraněn. Ošetřovatel o tom uvažoval a bylo zjevné, že má potíže pochopit, jak může někdo zemřít, aniž by byl zraněn nebo mu bylo jinak ublíženo. Stěžka polkl. Zavolám a vyjádřím svou stížnost na záznamové zařízení majitele tohoto útulku. Trvá mu to věčnost, než se ozve zpátky. Zvláště v případě, kdy jde o nějaký urgentní případ. Vzdychl. To stojí peníze, tak se k tomu nemá sáhl po telefonu. Ale není tu nic, co byste mohl použít k pouštění té vaší hudby. Není tady ani rádio. Šéf říká, že ticho je zlato a on má zlato rád. Zane odešel a měl na toho majitele vztek. Možná se jednoho dne ten člověk probere a zjistí, že hrabe zlato někde v pekle. Musím se tady trochu poohlédnout, řekl Zane svému klientovi a vypnul stopky. Nebudete nic cítit, dokud neuslyšíte svoji písničku. Vyšel ze starobince. Nejdřív zkusil štěstí v tančírně, která byla hned vedle. Ve vstupní halo bylo plno různých automatů na sladkosti, laciná kouzla zaručující lásku kup si mne a žádná ti neřekne ne a další zbytečnosti. Ve velké taneční místnosti nikdo nebyl, protože bylo teprve dopoledne. Na pódiu několik mladíků trápilo své kytary, varhany a bubny. Vyluzovali celkem nenápaditý beat, který útočil na Zaneovi uši. Zane nechápal, proč při zkoušce musí hrát tak hlasitě. Zane vylezl na pódium a položil ruku v rukavici na největší buben. To mělo za následek, že hudba okamžitě odumřela. Potřebuju, abyste mi zahráli, prohlásil. Okamžitě se na něj upřela jejich pozornost, ačkoliv ho nepoznali. Cože? Nějakou serenádu. Co za to? Potřebuji jednu písničku pro dobročinné účely vedle ve starobinci. Zasmáli se. Dobročinnost. Běžte si honit tričko někam jinam, šéfe. Odpověděl bubeník. Zadarmo nehrajeme. Zane upřel soustředěný pohled na chlapce. Jenom jednu písničku. Mladík zbělel strachem jako před chvílí ošetřovatel. Lidé vidí smrt jenom zřídka, pokud nejsou sami jejími klienty nebo jejich blízkými příbuznými, ale smrt je dokáže důrazně upozornit na sebe a svá přání, když sama chce. Těžko se kdo postaví smrti tvářit v tvář, aniž by cítil její vliv. No, tak jo. Jasně, že jo. Řekl bych, že můžeme zahrát jednu píseň jako na zkoušku. Potřebuji chorál, řekl Zane. Ozval se hlasitý, i když trochu nejistý smích. Pane, my nehrajeme žádné kostelní odrhovačky. My se jmenujeme Živí Čvachtalové. My žijeme, lítáme a děláme trochu bordel. Nehrajeme žádné kostelní chorály. Zane znovu použil svůj upřený pohled. Mládenci opět stuhli. No, snad bychom to mohli zkusit. Ale budeme to muset se cvičit. Naše zpěvačka je teď pryč, tak na ní budeme muset počkat. V každém případě to nedokážeme dřív než za 2 dny. Potřebuju to teď, oznámil jim Zane. Tak do hodiny. Najdu vám nějakého zpěváka. Stejně nemáme noty, protestoval zoufale mládenec. To vám taky seženu, ujistil je Zane a snažil se ovládat. Jaký byl on v jejich letech? Jděte vedle do starobince a připravte si nástroje. Já tam za váma hned přijdu i se zpěvákem. Dobře, pane, souhlasil slabým hlasem chlapec. Budeme připraveni za 30 minut. Ale doufám, že chápete, že to není přesně naše parketa a že to možná nebude za moc stát. To bude stačit, ujistil ho Zane. Odešel z tančírny a zamířil do kostela na druhé straně starobince. Měl štěstí. Kostelní sbor zrovna zkoušel pro nedělní bohoslužbu. Několik černých dívek tam provozovalo něco, co Zaneovu netrénovanému uchu znělo jako kakofonie nesmyslných tónů a pazvuků. Kazatel ho okamžitě poznal. Hej, doufám, že sem nejdeš pro nikoho z nás, smrti, stavil se na obranu svých oveček. Jsme tu samí dobří lidé. Nechceme mít s tebou žádné potíže. Zane si hned všiml, že je kostel možná chudý a zanedbaný, ale že kazatel je pravý sluha boží, připravený vždy posloužit dobré věci. To by tady mohlo pomoci. Potřebuji jenom zpěvník a nějakého zpěváka nebo zpěvačku, uklidňoval ho Zane. Zpěvníky máme, řekl netrpělivě kazatel. Skupina bílých pořádá sbírky pro náš kostel a kupuje nám furt to samý, protože neví o hudbě zhola nic. Je jich tam celá hromada, jeden zpěvník si klidně vem. Ale jestli chceš, smrti, jedno z mých dívek, tak nebudu jen tak stát a přihlížet, jak. Nechci, aby umřela, skočil mu rychle do řeči Zane. Chci, aby zaspívala písničku pro obyvatele sousedního starobince. Jeden z nich tam má zemřít, kazatel přikývl. Člověk by měl mít právo na poslední píseň. Co chce zaspívat? Svatý, svatý, svatý. Tato píseň je ve zpěvníku, ale my ji nespíváme. To není náš styl. Najdi zpěvačku, která by byla ochotná to zkusit. Kazatel se otočil ke sboru. Zpívá tu někdo hudbu bílých. Chorály, ozvalo se zmatené mumlání, které znamenalo zápor. Poslyšte, nabádal je kazatel. Vy toho člověka odvedle neznáte a asi nechcete znát. Ale já ho znám. Oko pána na něm spočinulo, chce slyšet tu píseň a my bychom pro něj měli něco udělat. Takže jestli je někdo ochoten se o to aspoň pokusit, přihlaste se a prokažte mu tu službu. Po chvíli se ozvala docela hezká dívka okolo 20. Občas zpívám v rádiu, jen tak pro legraci. Myslím, že to můžu zkusit, když budu mít slova. Kazatel se chvíli přehraboval v hromadě knih a pak vytáhl svazek zpěvníků. Tak, teď máš slova, sestro. Tak přece mu pomůžeme. Ale nebuď tam dlouho. Zane vzal několik zpěvníků a vedl zpěvačku do starobince, kdo se k nemalé zábavě obyvatel a teď už klidného ošetřovatele připravovali Živí Čvachtalové. Pravděpodobně tu takovou událost již dlouho neměli. Zdálo se, že kabely, reproduktory a nástroje zaberou celou halu. Hej, nedávejte sem ty reproduktory, protestoval ošetřovatel. Vždyť je to tu malé. Ten randál by je všechny ohlušil a oni mají problémů už tak dost. Když už to musí být, tak natočte ty příšernosti z oken. A to taky udělali, protože jak to tak vypadalo, Živí Čvachtalové bez pořádného ozvučení nemohli hrát. Zpěvačka si prohlédla čvachtaly, kteří si zas prohlíželi ji. Na všech bylo vidět jisté okouzlení, ale nikdo nedal najevo spokojenost. Zane si uvědomil svou chybu, lepší než instrumentální skupina by byl soubor. Pozdě bych a honit. Kazatel vstoupil a uviděl tu bídu. Vy asi neznáte chorály, co? Tohle je Loumae, ona zase nezná vaši muziku, takže jste si rovni. Zkuste s ní teda zahrát ten chorál. Mluvil víceméně jako naivka, ale potřeboval je přesvědčit. Rozdal jim zpěvníky. Hudebníci si je prohlíželi s jistým opovržením. To je teda humus, huhlal jeden z nich. Zaneovi se to moc nelíbilo, ale musel být rád, že má aspoň někoho. Nemohl si v této chvíli moc vybírat. Ukázal jim na stránku, kde byl chorál svatý, svatý, svatý. Zahrajte tohle, prohlásil. Zkusili to a ukázalo se, že jsou to docela schopní hudebníci. Tónina sice úplně nesedla kytaristům ani bubeníkovi, ale elektrické varhany táhly skladbu velmi pěkně. Zazvonil telefon, ale jeho zvuk se skoro ztratil v randálu, který v místnosti panoval. Já nemohu zpívat do mikrofonu. Protestovala Lou Mae. Není to můj styl a navíc to vypadá směšně. Já ti ukážu něco ještě směšnějšího, křenil se bubeník čvachtalů. Nevšímej si toho, sestro, uklidňoval ji kazatel. Zpívej si pěkně po svém. Před barákem se shromažďují lidé, upozorňoval nadšeně jeden z obyvatel starobince. Ukazují na ty reproduktory. Ty si určitě musí myslet, že tu máme nějaký mejdan. Smál se další stařík. To tady taky máme. Chechtal se někdo ze vzdálenějšího rohu. Alespoň podle toho randálu to tak vypadá. Zdálo se, že se ze zpěvu písně na rozloučenou stala událost roku. Hej, šéfe, snažil se překřičet randál ošetřovatel. To volal majitel tohohle podniku. Nějakým zázrakem byl zrovna na telefonu. Řekl jsem mu, že s tou hudbou nic nesvedu a on řekl, že zavolá policii. Bylo by nejlepší, kdybyste to tu zaspívali a vypadli co nejrychleji pryč. Bylo to zcela korektní varování, ze kterého bylo zřejmé, že ošetřovateli není stávající dění nijak proti mysli. Čvachtalové se stále ještě prokousávali skladbou a snažili se trochu sladit a vyhnout se pro ně neobvyklým pasážím. Já to nesvedu, naříkala Lou Mae. Jak mohu zpívat chorál a doprovodem bubnů? Koukni, černá princezno, tohle není naše parketa, otočil se na ně zase bubeník. My hrajeme Beat. Snažte se vydat ze sebe to nejlepší, oslovil obě strany kazatel a pán už zařídí, aby to bylo pěkné. On by to zvládl jistě líp, huhlal bubeník. Tahle záležitost je pořádně praštěná, je to lepší, než si dát čouda. Pokuste se o to a uvidíte, že to půjde, vybízel jo kazatel.